Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Musicália na Rádio Interweb. Pois é, terça-feira, dia 31 de outubro de 2012, cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Uma edição que hoje inicia mais uma incursão pela música romena, mas desta vez de um ponto de vista diferente do que aquilo que fizemos da última vez. Vamos a música que, apesar de fugir ao mais popular na Roménia, é música cantada e, apesar de ser algo antiga, algumas delas são também músicas que são bastante mais recentes do que aquelas que já ouvimos da outra vez que fizemos uma incursão de 5 edições pela música romena. É precisamente outras 5 edições que vamos fazer dedicadas à música romena. Não vamos ficar por aí como é lógico, mas para já são 5 edições e depois iremos noutras 5 para outro país. Vamos aqui trazer então 6 músicas da Roménia. Espero que gostem e vamos começar então por apresentar Doru Stanculescu. Vai-nos trazer Samala. É a primeira música que nós vamos ouvir nesta edição de Musicália. Vamos juntar a ela a música de Stefan Ruska. A música chama-se La Nunta Ta. É como se chama a segunda música que nós vamos ouvir nesta edição do nosso musical. É uma edição, então, que espero seja do seu inteiro agrado. São músicas que, tenho certeza, não lhe vão passar despercebidas. Seja bem-vindo, estimado ouvinte, a esta edição do Musicália. la nunta ta iubito. Și nu voiesc nimic să-ți cer, dar roagă-ți nașii să mă lase să-ți cânt la nuntele ruile. Colindător fără de casă, colindător fără noroc, un strop de vin și un strop de pâine îți cânt și apoi o iau din loc. Dreptul să colind îl cer, dar de flori și leruile, pentru ea, doar pentru ea, măritata mea. Dreptul să colind în cer, d'albe flori și leruile, pentru ea, doar pentru ea, tata mea. Am drum în față și în urmă, din când în când mai mor prin munți, dar m-am sculat să-ți cânt colindul prea fericitei tale nunți. Pot să-l rostesc și din picioare, nu am pretenții de mesea. Un strop de vin și un strop de pâine și-am să-ți colind nepământean. Dreptul să colind în cer, d'albe flori și leruile, pentru ea, doar pentru ea, măritata mea. Dreptul să colind în cer, d'albe flori și leruile, pentru ea, doar pentru ea, măritata mea. Iubita mea vândută lumii, nimic n-aș mai putea să sper, că florile nu mai sunt d'albe și lerui nu mai este ler. Dar eu colind bătut de lacrimi, colind și voi mai colinda la toate nunțile din lume, afară doar de nunta mea. Dreptul să colind îl cer, d'albe flori și pentru ea, doar pentru ea, măritata mea. Dreptul să colind în cer, d'albe flori și leruile, pentru ea, doar pentru ea, tata mea. Stefan Ruska com La Nunta Ta, antes Samba Lá, música de Doros Tanculescu. Agora vamos ficar com Invatsa, música de Adriana Aus. Vamos também ficar nesta edição da Musicália com Vitor Socacil e o tema Opinamé, é como se chama a música, que vamos ouvir então daqui um bocadinho, de Vitor Socacil. São duas músicas que, como disse na minha primeira intervenção, não são do mais popular da Roménia. Bem, pelo contrário, fazem parte de um género interessante, mas não tão popular neste país. Antes de passar às músicas, deixe-me só convidá-lo a passar pelo nosso Facebook. Deixe o seu gosto em facebook.com/radiointerweb. Acompanhe este projeto e aquilo que nós vamos publicando por lá, estima do ouvinte. E agora sim, vamos à música. Ficamos, como disse, com a música de Adriana Aus. O tema chama-se Invatsa. Invatsa dirá o poça, está todo em outro. Invatsa dirá a filha cara, que tu atis no mais cru. Invatsa dirá a umbra, se tachi se vegue. Ce se face, opinia mea. În coarne de-aș lua pentru ea lumea toată, ce tare ca lupta mi-ar fi mult mai grea. Pe viață odată, pe moarte odată, opinia mea. Și singur de-aș fi pe a mea baricadă, și în rest milioane cu tifla mi-ar da. Păstrez chiar când capul vor alții să-mi cadă, opinia mea. Respect instituții, opinii celebre, cultiv disciplina și scata de ea. Sunt om social, dar conserv în vertebre, opinia mea. Eu pot să și râd, dacă pot îmi sparg casa, flegmatic mă las depășit pe șosea. Mai am când pe front în luați și mireața, opinia mea. Acolo e sudul, acolo e nordul, am dreptul la nu, dacă vreți să fiu da. e tala e lupta, normal desacordo, opinia mea. Urnică pot fi și accept să fiu greier, chiar limba din gură de mi s-ar tăia, întreagă-mi rămâne zidită în creier, opinia mea. Nu caut comori, nu răplesc la avere, din cerul întreg mi-am ales doar o stea, eu și de la cer o favoare aș cere, opinia mea. Cât om mă socot, duc pe frunte toți pinii și crucea mea port ca și când aș spura. Căci omul e om, cât mai are opinii, aceasta e opinia mea. E chegamos então, estimado auditório, ao término desta edição do nosso Musicália. As portas estão quase a fechar-se. Há apenas tempo para mais dois temas. Vamos ficar com Tatiana Stepa e o tema Spuna Seva. É como se chama esta primeira música que vamos ouvir, esta primeira da última sequência. Vamos depois ficar com música de Giorgia Nicolescu e Foi Verde Spica di Paina. É como se chama esta última música que nós vamos ouvir nesta edição do nosso Musicália. Na próxima terça estaremos de volta para mais uma edição dedicada à música rumena. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa noite na companhia da Antena Web. Até à próxima semana. Noapta de sfârțirii dintre noi, opacicat pe drum din doi în doi, în ochi mă bate viscolul câinesc și am venit să-ți spun că te iubesc. Probabil drumul meu aduce iar, mă împiedic de o lacrimă și cad, și iar adorm și iar mi-a dat un vis, că viața cifră doi s-a sincis. Dacă am să te chem, măcar în semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum, ce-a început acum. Spune-mi ceva, dacă am să te chem, dă-mi măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum, ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva. Și de atâta viscol vestitor, nu ochii mei, ci ochii tăi mă dor. Ce tineri am intrat și cu ce rost, și ce bătrân ieșim din tot ce-a fost. Nici aripile sporuri nu mai pot, e numai desfărțire peste tot. Și se aude că va fi mai greu decât vom fi departe tu și eu. Dacă am să te chem, dă-mi măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum, ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva, dacă am să te chem, dă-mi măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum, ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva. Nu pentru a-ți spune că e rău, am dat cu bulgări. liber marinja murta. Ci casa stin viscolul chinesc, că plec și mor și plâng și primesc. Și vreau să-ți dau cu acte înapoi dezastrul împărțirilor la doi, ca să înțelegi și tu ce-i cuplul frânt și cum e să fii singur. Măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, nu știu pentru atâta drum ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva, dacă am să te chem. Măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva, spune-mi ceva, spune-mi ceva, spune-mi ceva, spune-mi ceva. Foaie verde, spic de pâine, dacă aș ști că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu mă vadă, au, au, au, inimă. Mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu mă vadă, au, au, au, inimă, au. Și-aș chema fierarii toți să-mi pună la căt la porți, cu lanțuri să mă îngrădească, moartea să nu mă găsească, au, au, au, inimă, au. Cu lanțuri să mă îngrădească, moartea să nu mă găsească, au, au, au, inimă, au. Pentru viată viața mea mi-aș vinde și cămașa, ca moartea să mă mai rapte, încă o zi și încă o noapte, au, au, au, inimă, au. Ca moartea să mă mai rapte, încă o noapte și încă o moarte, au, au, au, inimă, au. Însă moartea nu vrea pace, ia copii și oameni mari. Nici pe mine nu mă iartă, pot să-mi fac casă de piatră, au, au, au, inimă, au. Nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și nu-s de piatră, au, au, au, inimă, au.